छुटे आना छुटे मुसे रंग तेरा डोलना एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोल ना बोलना माही बोलना बोलना माही बोलना तेरे लिए आया मैं तो तेरे संग जाना डोलना वे तेरे नाल जिंदड़ी बितावा कदी नहीं ओ छोड़ना इश्क दी डोरना सारे छड़ जाए माही तू ना छोड़ना बोलना माही बोलना बोलना माही बोलना छुपा के तुझे दिल नहीं ओ खोलना मर के भी माही तुसे न मुड़ना बोलना माही बोलना बोलना माही बोलना छुटे आना छुटे मुसे रंग तेरा डोलना एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोलना बोलना माही बोलना बोलना बोलना